Aşkın şarabını içerler Dilber, aşkın şarabını içerler Dilber. Mecnun gibi gezer sergerdan olur. Hüsnün görüp candan geçerler Dilber, kerhat misal döner perişan olur. Candan geçerler Dilber, Ferhat misal döner perişan olur. Çeker germane, merhametin çoktur gelir imana. Dilber yüzün benzer şemşütevane, örtme zülüflerin seyristan olur. Dilber yüzün benzer şemşütevane, örtme zülüflerin seyristan olur.